i Tango Nonsensu. To dziś na Dzień Dobry w Budziku z ubiegłotygodniowej płyty popołudniowej w Trójce. Ziemia obiecana. A tak, wczoraj obiecywaliśmy w naszym dziale wydawczości w Budziku pod koniec, przed godziną szóstą, że będzie więcej Szwecji. No i wywołaliśmy tym wczorajszym działem dzisiejszą piosenkę dnia. Mando Diao. Pamiętamy, był Czarny Piątek, no a dziś, proszę bardzo, Czarna Sobota. Mando Diao to utwór zapowiadający siódmy album szwedzkiego zespołu. To nasza piosenka dnia. Do usłyszenia między innymi po siódmej w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem na Budziku 4:08. Czasem myślę, że jestem bez wad, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. przebłędy i skazy. I nie wiem, nie wiem kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem między tym wszystkim spędzam swe dnie. Gdzieś między słuszną racją i nie. Martyna Jakubowicz. Gdzieś między 13 a 11 po 4 to właśnie teraz. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko uprzejmie. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Gdyby państwo mieli ochotę dać znak sygnału o swojej obecności, tych pierwszych będziemy honorować i nazywać ich przodownikami budzikowymi, zarówno mailowymi, SMS-owymi, jak i telefonicznymi, to zachęcamy bardzo gorąco. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Jak zwykle o tej porze. No wiem, że to jeszcze godzinka z okładem przed świtem, ale mówimy te magiczne słowa. Trzy szybkie, uwaga, uwaga, czas, start. Afryka. To tak, kiedy to człowiek z jednego boku na drugi bok. 16 minut po godzinie 4. I już, jak to z sezonu zimowego przeciąga nam się powiedzenie. I już pozamiatane. I już po wszystkiemu, jak niektórzy mówią. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa w dalszej części naszego budzikowego spotkania. A dzisiejszymi przodownikami są telefonicznie Zenek z Wałbrzycha. Nie kurier, a transport liniowy. Wstany Zenek wstaje. No i Zenek wstał z Wałbrzycha. Jako pierwszy dziś telefonicznie. Bardzo się cieszymy. Mailowo pan Mariusz pozdrawia, informuje dziś przelotem z Warszawy. Nocne prace ręczne trwają. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Mariusz dziś przodownikiem mailowym naszym jest. A pan Paweł z Łosic, krótko i na temat. Słucham trójkowego budzika. Jestem. To pan Paweł z Łosic dziś jako nasz przodownik SMS-owy. Serdecznie państwu gratulujemy. No to pierwszych mamy. Pozostałych na pokładzie również gorąco będziemy witać. To za chwil parę. Oczywiście powitanie nowego dnia i karteczka z kalendarza to za chwilę, ale wcześniej te właśnie figowe liście. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. Aż leczyna od pył z bezdroży dróg boży. Czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać? Prawdę kniotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc już. Nie wiem majstrów od światła bunt figi schną. Dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich grusz. Figowe schną liście, liście schną. Wstrząsa ogniska płac, figi schną. Szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Patrz leczyna od pył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. Chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. No proszę, już zapowiedzi pogodowe. No rzecz jasna, w dalszej części naszego budzikowego spotkania te najświeższe prognozy pogody, a za chwilkę także ta deszczowa, kolejna nowa piosenka. Za nami Grzegorz Turnał, przed nami 20 minut po godzinie 4, no tak naprawdę przed nami nowy dzień, czwartek, 24 kwietnia. Słońce w Warszawie obudzi się za godzinę i minutę, zajdzie przed 20, dzień potrwa prawie 14,5 godziny, a to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 6 godzin. Imieniny Aleksandra, Elżbiety, Grzegorza i Mariana. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Deszczowa piosenka, bardzo proszę, Monika i Basia. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek mych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza upalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Tak byłoby cudownie na liście przebojów Trójki. Wysoko, wysoko, wysoko, coraz wyżej. No może się uda, może już wkrótce w kolejnym notowaniu polecamy tą song. 24 minuty po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. W 1573 roku zostały sformułowane artykuły henrykowskie, które stanowiły prawne ujęcie podstawowych zasad ustroju szlacheckiej Rzeczpospolitej. Rok 1573. 271 lat temu urodził się Edmund Cartwright, duchowny angielski, wynalazca krosna mechanicznego. Zmarł w 1823 roku. 243 lata temu urodził się Samuel Linde, leksykograf, członek Izby Edukacji Publicznej, prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz współorganizator i dyrektor Biblioteki Publicznej Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Przypomnijmy, że jest autorem 6-tomowego słownika języka polskiego, zawierającego 60 tysięcy haseł. Linde zmarł w 1847 roku. 230 lat temu zmarł Franciszek Bohomolec, jezuita, komediopisarz, publicysta i pedagog, nazywany ojcem komedii. Był redaktorem i wydawcą Kuriera Warszawskiego, współzałożycielem Monitora. Bywał na czwartkowych obiadach u króla Stanisława Augusta, napisał słynny wiersz Kurdesz nad Kurdeszami. W 1881 roku urodził się Wlastimil Hoffmann, malarz pochodzenia czeskiego, tworzył pejzaże i sceny rodzajowe z życia wsi podhalańskiej, zmarł w 1970 roku, a 101 lat temu urodził się Julian Rogoziński, krytyk literacki, tłumacz literatury francuskiej, m.in. Balzaka, Prusta, napisał szkice o współczesnej poezji polskiej, zmarł 34 lata temu. To tylko wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy też w muzycznym trójkowym kalendarium, a będzie się działo, będzie z naszego trójkowego podwórka również. To już za niecałą godzinę, a za 4 minuty o 4.30 pan synoptyk i najświeższa prognoza pogody. Pan synoptyk to takie nasze dwa słońca. Tyle poezji na teraz, 4.30. Prognoza pogody. Ale najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy. Europa północno-wschodnia, Półwysep Bałkański i Apeniński oraz krańce zachodnie kontynentu znajdą się w zasięgu niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie wyż, którego centrum znajdować się będzie nad środkowym Bałtykiem. No a Polska pod wpływem tego wyżu w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza. Jedynie krańce północno-wschodnie znajdą się w chłodniejszym powietrzu pochodzenia arktycznego. No ładne, ciepłe polarno-morskie, chłodniejsze arktyczne. No niech tak będzie. Dziś pogodnie we wschodniej połowie kraju, poza tym pochmurno i deszczowo, a najmocniej popada na krańcach zachodnich i południowych i tam też możliwe przelotne burze. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, nad morzem oraz w czasie burz wiatr dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. A na termometrach, no teraz przyzwoicie, za oknem na Myśliwieckiej 11, no jakby się tak przyjrzeć, to nawet 12, powyżej zera i w cieniu. W ciemności znaczy się, a w dzień od 15 w rejonie Trójmiasta, 16 na Suwalszczyźnie, 19 na wschodzie, 20 na Pomorzu Zachodnim, 21 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, tam 22. Kolejna pogodowa, znaczy z akcentem burzowym, deszczowym piosenka. A to z naszego budzikowego alfabetu. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A wracając do budzikowego alfabetu, właśnie trzy utwory na tę samą, no choć wymawianą nieco inaczej. Na S dziś wybrałem. S znaczy się sztywny palazji, to przed chwilą. Za moment sych, czyli Shaking Doody, a później Sydney Polak. O, tak nam się na S dziś w budziku ułożyło. Za 25, piąta. Dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. O, Naprawdę nie wiem, jak się pozbyć, jak się pozbyć ciebie stąd. Urodę świnki figi masz, wagą przewyższasz nawet ją. Lecz nie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. Aziuta, ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz ziuta, gdy wytrzeźwie człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd. Dwie klasy podstawówki masz, z tym krzykiem nerwy psujesz mi. A wszystko to przez jedną noc. Hip-hop, reggae, da piska. To jest dziś mój kosmos, to jest twoje ja, tak jak ty.

jechać, więc nie ma, że boli. W Poznaniu ciepło, po wczorajszej wieczornej burzy pozostały kałuże i rzecz jasna to wiosenne, pachnące powietrze. Pan Łukasz z Gliwic boksuje się jak to dzień z poranną rzeczywistością, a my pozdrawiamy raz jeszcze kurierów, transportowców, drogowców w Gliwicach, okolicach 11 i miejscami jakoś tam delikatnie majaczą poranne mgły. Prosimy o szczególną ostrożność. Pan Darek także z nami, no to już nie śpi, melduje się dziś ekspresowo. Będzin, Grodziec też na trasie. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Siódemka na plusie na Podkarpaciu, konkretnie w Starym Dzikowie, no i mgła niepotrzebnie to pozdrowienia dla dostawców leków. Gdyby tak pan Budzik zapomniał, co wiozę, dopisuje do swojej listy obecności także swoją pan Jakub z Tarnowa, dostawca leków. Pamiętamy. Dżem dobry dziś z Warszawy, w delegacji pan Artur, nominalnie z Torunia, ale wracam dziś po południu, więc wraca wszystko do normy. Także te budzikowe, rozgrzewkowe 3x P. Przysiady, podciąganie i pompki. No to my dodajmy delikatnie, ale jednak polecamy. Za 14.05. Pole złotych róż i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz i pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz. Na szczęście weź proszę dwa i przytul je, gdy przyjdzie czas. Jeszcze wiedzieć chcesz, co w tobie trwa. Jeszcze tańczyć chcesz przez siedem lat. Więc gdybyś słońca gniazda wił, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic, by w słońcach gniazda wić, by innym ptakiem być. Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen. Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz i pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz. Więc jeszcze czas, byś się mi oddał ślad. Więc jeszcze czas, byś niebo strach. Gdybyś inny taki był, gdybyś słońca gniazda wił, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic, by innym takiem być, by w słońca gniazda wić, to gdybyś piaskom przyniósł.

No, tak bez wysiłku. Wiadomo, nic nie przychodzi po zajęciach wiadomych z kultury fizycznej pani Jasia spod Konina przy wtórze orkiestry symfonicznej i temperaturze rzędu 13 stopni zgłasza się do raportu. No to życzymy uśmiechniętego czwartku i bardzo dziękujemy za takież właśnie życzenia. Z dalekich krajów, z ciepłych krajów, tam gdzie jesień wielkimi krokami się zbliża, pan Marcin zgłasza swoją obecność w Nowej Zelandii. A no właśnie, na antypodach szaro, pochmurno, sennie i cicho. A z drugiej strony Saigon też powraca ze swą poranną korespondencją i pan Maciek, który to wykręcił na swym skuterku 10 000 kilometrów. Serdecznie gratulujemy. Za 4 piąta.